Civil Rádió FM 98. Az emberi hang. Napkelet rejtett kincses tára című műsorunk következik. Szilágyi Márta vagyok, itt van velem a stúdióban Albert Tóth Tamás, aki majd segíteni fog nekem a verseknek a felolvasásában. A hagyományainknak megfelelően először hallgassunk meg egy történetet a Mahábháratából. Ennek az a címe, hogy Garuda találkozik a válakhilyákkal. Ez majd ki fog derülni a történetből, hogy kik ezek a válakhilyák. Garuda, a mérhetetlenül erős és hatalmas sasmadár akkor született, amikor az anyja Vinatá éppen a rabszolgák keserű kenyerét ette. Rabszolgatartója pedig nem volt más, mint a saját nővére Kadru. Garuda sehogyan sem értette, hogyan lehetséges ez. Miért kényszerül arra, hogy Kadrut és a fiait szolgálja, akik mindegy száli kígyók voltak. Vinatá elmondta, hogy a kígyók milyen gonoszul viselkedtek meg vele, csalással szerezték meg a hatalmukat. Még ez sem volt elég, az álnok kígyók kijelentették, hogy csak akkor adják vissza Vinatá szabadságát, ha hozzájuthatnak a halhatatlanság italához. Garuda az apjához, a bölcs Kasyapa Rishihez fordult, hogy tanácsot kérjen. A Rishi először is megkérdezte, elég erős vagy, fiam? Kapsz elegendő ételt, italt? Garuda bevallotta, hogy eddig még soha nem sikerült lecsillapítani az éhségét. Van itt a közelben egy tó, mondta erre a Rishi. Egy hatalmas elefánt és egy még hatalmasabb teknős élnek ebben a tóban. Testvérek mégis állandóan harcolnak egymással. Hajdanában ők is nagy Rishik voltak, de már akkor is folyton viszálykodtak, és végül megátkozták egymást. Fart fel ezt az elefántod és a teknőst. Ezzel megszabadítod őket az állati létformáktól, lecsillapul az éhséged, és olyan erős leszel, hogy megszerzed a halhatatlanság italát a mennyből. Garuda könnyűszerrel zsákmányul ejtette a nagy testű állatokat, aztán körülnézett, hova ülhetne le, hogy kényelmesen elfogyassza a vacsoráját. Megpillantott egy égkérő fát, amelyen arany és ezüst gyümölcsök termettek, és azt gondolta, hogy ennek az ága éppen jó lesz. Alig szállt le azonban erre az ágra, karmaiban az elefánttal és a teknőssel, a fa megrecsent a nagy súly alatt, és az ág letört. Garuda éppen, hogy el tudta kapni a csőrével. Nagyon is jól tette, mert ezer meg ezer válakéja risi élt ezen a faágon. Éppen itt végezték aszkétikus gyakorlataikat. Valamennyien csak a lábaikkal kapaszkodtak, és úgy lógtak fejjel lefelé. Ezek a bölcsek nem nagyobbak, mint az ember hüvelykújja. A sasmadár azonban észrevette őket, és rögtön arra gondolt, nagyon kell vigyáznom, nehogy valami baj történjen ezekkel a kiváló bölcsekkel. Ha ezt az ágat kiejteném a csőrömből, azonnal meghalnának. Így aztán még szorosabban fogta csőrében a faágat, karmaiban pedig a kapálózó zsákmányt, és felrepült a magas levegő égbe. A válakhéják egészen elámultak, amikor látták, hogy ez a sasmadár milyen rendkívül erős. Kiváló madár, ez mondták, erősebb, mint a félistenek. Egyáltalán nem csodálkoznánk, ha magát Indrát is legyőzni a csatában. Súlyos teherrel szárnyal az égen, nem talál egyetlen fát sem, amelyen megpihenhetne. Egyáltalán nem csodálkoznánk, ha könnyűszerrel megszerezni a halhatatlanság italát, amelyet elindult. Nem csak ezt az elefántot és teknőst fogja elfogyasztani, hanem könyörtelenül kiírtja a gonosz kígyók nemzetségét is. Egyáltalán nem csodálkoznánk, ha ez a vajna téja legyőzni a félisteneket, ha a szátják és a gantharvák keletre, a vaszuk és a rudrák délre, az ádítják nyugatra, az asvinok pedig északra menekülnének előle. Szárnyaival, csőreivel és karmaival harcolva éppen úgy végez ellenségeivel, ahogyan haragva Síva pusztítja el az élőlényeket a korszak végén. Garuda közben ide-oda röpködött, és száncsapásaival olyan vihart keltett, hogy a hegyek is megreszkedtek, de sehol sem talált olyan helyet, ahol leszállhatott volna. Visszatért a Gandhamádon a hegyre, hogy megint tanácsot kérjen Kasyapától. Aszkizisének erejéből Kasyapa már pontosan tudta, hogy mi történt. Rákiáltott a fiára, nehogy valami elhamarkodott dolgot cselekedj. A válakhéják nagyon nagy aszkéták, akik semmi más nem esznek, csupán a napsugarait. Véged van, ha magadra haragítod őket. Nem tudod, hogy bármikor elpusztíthatnak? Hiszen nekik is részük van abban, hogy te megszülettél. Hogyan volt ez? Kérdezte Garuda. Kasyapa pedig elmesélte. Egyszer nagy áldozatra készültem, megkértem Indrát és a válakhélia bölcseket is, hogy hozzanak fát a tűzgyújtáshoz. Indra akkor a fákat szaggatott ki, mint a hegyek. A válakhéliák pedig, amilyen sokan vannak, éppen csak egyetlen szál füvet hoztak. Aszkétikus gyakorlataiktól annyira elgyengültek és lesoványodtak, hogy még bele is estek az úton egy gödörbe, ami Indra számára nem volt más, mint egy borjú patanyoma. A félistenek gőgös királya kigúnyolta őket, nem számolt azzal, hogy a válakhéliák nagy erejű mantrákat ismernek. Azonnal eldöntötték, hogy megteremtenek egy másik Indrát, aki még sokkal erősebb és hatalmasabb lesz. Én azonban előre láttam, hogy a félistenek viszálya milyen súlyos szerencsétlenség lenne a három világra nézve, ezért megkértem ezeket a bölcseket, hogy álljanak el ettől a szándékuktól. Az az Indra, akit megteremtenek, legyen a szárnyas teremtmények ura. Béküljön meg ezzel a gőgös királlyal, legyen nagyon kegyes hozzá. Ők beleegyeztek, és így születtél meg te, az ő kegyükből és az én áldozatom erejéből. A válakhéják megkérdezték Kasyapát, hová repül ez a hatalmas madár, és mi a célja? Nagy risik, felelte Kasyapa, ez a madár valamennyi élőlény javára törekszik. Meg kell szereznie a halhatatlanság italát a mennyből. Kérlek benneteket, áldjátok meg, hogy sikerrel járjon. A válakirják szívesen megáldották a vajnetéját, és a saját akaratukból eltávoztak arról a faágról. Amikor már elmentek, Garuda odafordult Kassyapához. Mivel a faág még mindig ott volt a csőrében, csak nagyon halkan, folytott hangon tudta megkérdezni. A váhegysem le ezt a faágat. Mutass nekem egy helyet, ahol biztonságosan elengedhetem. 100 000 mérföldet vagy még többet is kellett repülnie, mire megtalálta azt a helyet, amelyről az apja beszélt. Ezen a helyen egyetlen élőlény sem lakott, teljesen elborította a hó, és az emberek még gondolatban sem közelíthették meg. Itt végre elengedhette a faágat, amely irtózatos rovallyal zuhant le, és magával rántott egy kisebb hegycsúcsot. Most már elfogyasztotta a vacsoráját, és a válakhéják áldásával elindulhatott a félistenek birodalmába. Megszerezte a halhatatlanság italát, elvitte a kígyóknak, hogy kiszabadítsa magát és anyját a rabszolgaságból. A kígyók azonban egyetlen cseppet sem ihattak a nektárból. Csak a füvet nyalogathatták, amelyre Garuda a nektárral teli edényt letette. Az éles szélű füvön felsértették a nyelvüket, azóta van a kígyóknak mind a mai napig villás nyelvük. Alfred Roll Tennyson, a sas. Bércre tapadva görbült karmaival vár egy azor ragyogású, távol vidéken, napközel, a vad feje fényben, árnya ében. Lent viaroktól szabdalt tenger, bűvöli sziklafalának ég magasából, majd lecsap, mint a villám. Iszonyú, bátor. Thomas William Hudson Crosland, a sas. Ketrecbe zárták, kínálgatják a jószándékú kölykök fánk darabokkal. Szavamra, így a csőcselék. Elég szörnyű madár. Abszurd, a többi így beszél. Az ég szegény, fogoly, levert ura. Csüggett a sas, de nem dühöng, csak szárnya izzik és ragyog, és féktelen, szilaj szeme pásztázza végig a napot. Az arab világban a nagy Garuda sast roknak hívják. Úgy tudják, hogy egy titokzatos szigeten lakik, amely olyan messze van a parttól, hogy ott senki sem háborgatja. Általában elefántborjakat eszik, a tojása akkora, mint egy templom kupolája, és amikor leszáll, hogy kiköltse, csak úgy tud leülni, hogy hátrafelé nyújtja az egyik lábát. Szindbád megvárta, ami kényelmesen elhelyezkedett, aztán odaosont, a turbájával odakötözte magát a kinyújtott lábhoz. Hajnalban a hatalmas madár felröppent, észesen vette, hogy potyautast visz magával, és amikor leszállt, Szindbád gyorsan leoldozta a turbáját. A rok madár megragadott egy hatalmas kígyót, levitte egy szakadékba, hogy kényelmesen megegye. Szindbád álmélkodva látta, hogy a szakadék alja tele van gyémántokkal. Sajnos a gyémántokat akkora kígyók őrizték, hogy akár egy elefántod is el tudtak volna nyelni. Ahogy ott nézelődött, egyszer csak valaki belökött a szakadékba egy döglött lovat. Szindbád rájött, hogy a kereskedők így szerzik meg a gyémántokat. Belöknek egy tetemet a szakadékba, a rokmadár felhozza, és amikor elmegy, kényelmesen össze lehet gyűjteni a rátapadt gyémántokat. Szindbád is összeszedett annyit, amennyi a zsebeibe fért, aztán hazavitette magát a következő menetrendszerű rokjárattal. A történet azonban elsősorban nem Szindbádról és a gyémántjairól szól, hanem a sasok és a kígyók ősi ellenségeskedéséről. Rok Garuda a napmadara, a kígyók a sötétséget és a föld hideg mélyét kedvelik. Hogy is lehetne barátság köztük? A kígyók általában az emberek ellenségei, A sasokról pedig azt tudjuk, hogy elrabolt vagy kitett gyermekeket a saját fiaikként nevelnek a fészkükben. Van egy nagyon híres kitett gyermek a perzsák nemzeti époszában, a Sáhnáméban. Zál őszhajjal született, ezért az apja démonnak nézte, és megparancsolta, vigyék el jó messzire az ország határán túlra. Szímurksas azonban megszánta, felvitte a fészkébe, és ott felnevelte. Sok-sok év után egyszer az apja azt álmodta, hogy Indiából eljött egy herceg, fényes fegyverzetben, és közölte vele, hol találhatja meg a fiát. El is mentek a hegyekbe. Szímur könnyes búcsút vett Záltól, és levitte az apjához. Zál később nagy király lett, a Rusztan nevű híres bajnok apja. A szép történet még ma is él a Kaukázusban. Népmese formájában egy hős megöli a háromfejű sárkányt, aki a sasfiókákat fenyegeti, aztán pedig a hálás anyamadár menti meg a fiókái védelmezőjét. Most a sasok után egy vers következik egy hattyúról. A Jamuna folyó hattyúja. Két szeme párja, forrón buzgó könnyek árja, reszket a szíve, és panaszos szavakra nyílik a szája. Sejti a lány, hogy Krisnát vissza hiába várja, mégis egy hattyút küld el utána Mathurába. Menj, te királyi hattyú, hagyd, hogy a víz lesodorjon. Szent ez a víz, és mint az ő arca, éppen olyan sötét. És ha a kék arc tükröződik a kék folyóban, megpillanthatod szépívű szemöldökét. Kedves hattyú, ha látod, hogy maga van csak, messze az udvari nép, a rokonság, s főleg a hölgyek, menj oda, és szólítsd meg, halkan előbb, de édes hangon, mert a madárnak dalra fakadni könnyebb. Mondd neki, Vrindávonból jöttél, tudja el még, hogy hol van. Gondol-e néha a sárga virágokkal telt ligetekre, és felidézi-e néha Jasóda mamát és Nandát. Látja magát, mint kölyköt az útra kifutva, nevetve. Vrajja a sok telmével, és a kedves bóriak elcsüggettek, és már legelni sem akarnak. Gyűlnek a felhők, mégis a páva és a csakóra gubbasztanak csak, elfordulva az omló falnak. Egykor a házak is, mint paloták, kiragyogtak Vrinda lombjai közt, mint megannyi jégszerdoboz. Most már senki se bánja, össze is dőlnek, és a szobákban a hűvös szellő lopva motoz. Romban a házak, sorvat fák, lepergő szirmok, gyászos a kép, mit Vrindávan megmutatna most te neked. Ékszert a lányok nem viselnek, elhalt víg kacagásuk, sohajaiktól a fák és bokrok összes gajja remeg. Egyikük arca fehérebb már az őszi holdnál. Azt mondogatja, nem tud élni se már Hari nélkül. Könnyei törli egyre, és a halált hívogatja, mert a hiányos abban talán kiegészül. Ismételd neki, kedves hattyúm, ám de vigyázva, akkor szól csak, ha látod, hogy szívesen hallgat. Bosszus lenne, vagy elfordulna legyintve, jobb, ha te is csak összeszorítod a csőröd, az ajkad. Ennyi a megbizatásod. most már indulj sietve, hozz maturából hírt, különben a sors elszólít. Meghosod még az én szívem is, pedig ezt a kettős veszteséget biztos, hogy túl nem élik a kedves gópik. Hattyú, indulj végre! Már eleget csemegésztél lótuszok rostjaiból, de különben is, te király vagy. Úgy illik az, hogy a gyengébb, főleg a bútor sújtott, oltalmat, menedéket találjon nálad. Késlekedésed még csak a fájdalmunkat tetézi. Hírt se visz senki tőlünk a szép matúrába. Senki se törli le forró könnyeinket. Bárha mi mindent megpróbáltunk, és tanul rá a hattyúk hercege, itt ez az álnok késlekedő. Niszcze prému pratitite vinay kare sanuma tehi ke karaj sakal sub sindh kare जैसे कूद सिंधु के पारा सुरसा बदन पैठी विस्तारा आगे जाए लंकिनी रोका मारे उलाद गई सुरलोका मारे उलाद गई सुरलोका जाए विभीषण को सुख दीना सीता निर्घ परम पद लीना बाग पुजारी सिंधु में बोरा अतिया तुर जम का तर तोरा अतिया तुर जम का तर तोरा अक्षय कुमार मारी संघारा लूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंका जर गई जय ध्वनि सुरपुर नभ भई जय जय ध्वनि सुरपुर नभ भई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु पुर अंतर जामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर भय दुख करहु निपाता आतुर भय दुख करहु निपाता जय बल सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनु हनुमंत हटीले बैर मारु बज की पीले मारु बज की पीले ओम ही हनुमंत कपीसा ओम हु हनु हरि उर सीता जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुवन वीर हनुमंता शंकर सुवन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निसाचर अग्नि बेताल काल मारी मर अग्नि बेताल काल मारी मर इने मारू तो है सपत राम की राखो नाथ मर जात नाम की सत्य हो हरि सपत पाई के राम दूत धरु मारु धाई के जय जय जय हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा पूजा जप तप नेम आचारा नहीं जानत कछु दास तुम्हारा नहीं जानत कछु दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरि ग्रह माही तुमरे बल हो डर पत नाही जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शब्द विलंब न लावो ताकि शब्द विलंब न लावो जय जय जय धुनी होत आकाशा सुमिरत होत सह दुख नासा चरण पकड़ कर जोरी मनावो यही अवसर अब के ही गोरावो यही अवसर अब के ही गोरावो उठ उठ चल तोहे राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई ओम चम चम चम चम चपल चलंता ओ हनु हनु हनु हनु हनु हनु मंता ओम हं हं हाक देत कपि चंचल ओम सं सं सहमी पराने खल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होए आनंद हमारो सुमिरत होए आनंद हमारो यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर प्राण उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की हनुमत रक्षा करे प्राण की ये बजरंग बाण जो जापे तासो भूत प्रेत सब कांपे धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा पुर प्रतीति दृढ़ शरण हो पाठ करे धरि ध्यान वादा सब हर करे सब काम सफल हनुमान सियावर रामचंद्र की जय बोल बजरंग बली की जय Egy következő történet a Mahábhárata alapján, repülő bölcsek Görögországban és a Mahábhárata-ban. Görög szerzők több olyan bölcsről vagy kivételes személyiségről is beszámolnak, akik a levegőben repülve jutottak el távoli országokba. Daidalószon és Ikaroszon kívül ilyen volt például Abarisz, aki Apollontól kapott egy nyilvesszőt, arra ráült és úgy repülte keresztül a folyókat és a tengereket. A leghíresebb repülő ember azonban Arisztheász, akinek az élete bizonyíthatóan nem csak legenda. Története az Arimaszpéja csak töredékesen maradt ránk, de a Krisztus előtti 6-5. Századok írói olyan sokszor idézték, hogy nem nehéz rekonstruálni. Arisztheász a Márvány tenger egyik szigetén lévő görög kolóniában Prokonnisosban született előkelő polgárcsaládban. Sok csodálatosnak hangzó történetet jegyeztek le róla. Egyszer például bement egy posztolványoló műhelyébe, és ott hirtelen meghalt. A ványoló értesítette a rokonokat, de mire azok megérkeztek, Arisztheásznak hűt helye volt. Néhány nap múlva előkerült, és jól szórakozott a felsült rokonságon. Azt híresztelték, hogy a lélek varjú formájában repült ki a szájából. Arisztheász nagy valószínűséggel nem Prokonnisosból repült föl először a felhők fölé, hanem az indiai éposz a Mahábhárata lapjai közül, ahol még Gálavának hívták. Az persze különbség, hogy Gálava nem varjú képében, hanem emberi formában a Garuda nevű sasmadár hátán utazgatott. Gálava történetiségét kétségkívül nem lenne könnyű bizonyítani, hiszen ez az indiai bölcs nagyon régen élt, a legszerényebb és legmaterialistább tudományos számítások szerint is több mint 5000 évvel ezelőtt. Gálava és Arisztheász életének legfontosabb eseménye, a nagy repülés azonban nem hagyhat sok kétséget, hogy itt ugyanarról a hagyományról van szó. Sem Gálaval, sem Arisztheász nem puszta szórakozásból utazgattak, hogy úgy mondjam, mindketten üzleti utat tettek. Gálavának sürgősen meg kellett szereznie 800 nagyon különleges lovat, hogy a gurujának tett ígéretét teljesíthesse. Fogalma sem volt arról, hol szaladgálnak az ilyen paripák. Ekkor jelent meg a hatalmas Garuda, a madarak királya, aki felajánlotta neki, hogy bárhová elviszi, még a világ végére is. És mivel Gálava nagyon tanástalan volt, Garuda mindjárt fel is sorolta, hogy melyik égtájon mit lehet látni. A világtörténelem első Védek kerjét olvassuk a Mahábhárata 5. könyvében. Garuda elmondja, hol milyen híres emberek éltek, melyek a híres városok és folyók, mik a legnagyobb látványosságok. Nincs ez a modern utazási prospektus, ami a nyomába érne Garuda kertcsináló programjának. Például nyugaton van az Asta-hegy, a Himálaja alapja, amelynek csúcsaira 1000 év alatt sem lehet feljutni. Aranyhegyek veszik körül, aranylótuszok nyílnak a tóban, amelynek szigetén Szurabhi él, a mennyei tehén. A nyugati óceánban lebeg Ráhu démon feje, amely mindig el akarja nyelni a napot és a holdat. Itt állt meg az égen a Dvadzsavati nevű bolygó a nap parancsára, és itt van az a hely, ahol bátran megérintheted a szelet, tüzet, vizet és földet, semmilyen fájdalmat nem érzel. Innen indul el a 28 bolygó, 28 éjszakán át kísérik a napot, aztán újra a holdhoz csatlakoznak. Itt van az óceán tápláló folyók forrása, és itt lakik a kígyók királya Ananta is. Arisztheász se teljesen felkészületlenül indult a nagy utazásra, hiszen Görögországban már régen ő előtte is tudtak a messzi éjszakon Szkétián túl élő hiperboreusokról, Arimaszposzokról és Iszédonoszokról. Arisztheásznak éppen az volt a célja, hogy utána nézzen, mennyi igazság van a legendákban, még pontosabban, milyen árucikkeket lehetne elszállítani erre a távoli vidékre, mit érdemes onnan importálni. Az Arimaszpeja is, a Mahábhárata is részletesen leírja, milyen csodalények élnek ezeken a távoli vidékeken, például egyszemű óriások, aranykincset őrző griffek, örök sötétségben élő, halált hozó hattyúlányok. Ott van a szelek barlangja, ami mindjárt választ ad arra a klasszikus kérdésre, hogy hol van a szél akkor, amikor nem fúj. Arrafelé van a harcias amazonok országa, valamint az az ország, ahol állandóan fehér toll, vagyis hó hull az égből. Hogy a beszélő sasok és kígyók is arrafelé laktak, az csak természetes. Repülés közben Arisztheász is, Gálava is úgy látták, mintha a fák és a hegyek szembe repülnének velük, és annyival lesznek kisebbek, amennyivel magasabbról szemlélik őket. A felfelé emelkedés során időnként óriási szélviharokat tapasztaltak, de egy bizonyos magasságon túl a légmozgás megszűnt, és nagy csendesség lett. A Mahábhárata ide vonatkozó fejezetei is különféle távoli népek szokásait, külsejét, életformáját írják le. Vagyis tényfeltáró üzleti utazásokról van szó, és mindkettő kézzelfogható eredményekkel járt. Gálava ugyancsak 600 lovat szerzett meg, de így is elégedetté tette a tanítómesterét. Arisztheász nem csak meggazdagodott, de évszázadokon át a legnagyobb hiperboreus és iszédonos szakértőnek számított, és a hírneve még jó pár száz évre biztosítva van. Most, ez megint egy sasmadár volt, hogy most áttérünk a pelikánokra, és hallgassuk meg, hogy mit tudunk a pelikán folklórról. A pelikán folklór olyan kevés kapcsolatban áll a madár szokásaival, hogy azt gondolhatjuk, talán egy másik mitikus madárfajról van szó. Az egyiptomiak jól ismerték, mint nagy madarat. Ábrázolták is, amint kitátja a csőrét, hogy a fiókák kiszedhessék belőle az elhozott halakat. A leírásokban azonban összekeverték a sassal és a keselyűvel. A Biblia ezt még tovább vitte, és egyenesen saskeselyűről ír. mivel a keselyűt és a részvétet jelentő héber szavak nagyon hasonlóak, ezek a nagymadarak jelentek meg a szülői gondviselésre vonatkozó példázatokban. Például, amikor azt írják, a sas úgy tanítja repülni a fiókáit, hogy a szárnyaira ülteti, a tollain emeli őket. Vagy az úr sasszárnyakon hordozza a népét. Az az elképzelés, hogy a pelikán a saját vérével táplálja vagy kelti életre a fiókáit, talán visszavezethető arra a megfigyelésre, hogy egy másik nagymadár a keselyű véres falatokat hoz csirkéinek. Van egy korai keresztény biológiai értekezés, a fiziológus, amely összefoglalja azt, amit az egyiptomiak és a Biblia az állatokról tudtak. Ez két dolgot mond el a pelikánról. Az egyik szerint, amikor a pelikán fókák, fiókák már elég nagyok, megtámadják a szüleiket. Az öreg madarak visszavágnak, és meg is ölik a fiókákat, de hamarosan megbánják, amit tettek. Az anya harmadik napon megnyitja az oldalát, vérét hullatja rájuk, amitől életre kelnek. A másik magyarázat, hogy a pelikán nagyon fél a kígyótól. Magasra építi a fészkét, és még sövénnyel is körülveszi, nehogy a kígyó oda bejusson. A kígyó azonban nagyon messzire ki tudja fröcskölni a mérgét, és így mégis megöli a fiókákat. Amikor a pelikán visszatér, addig csapkodja a szárnyait az oldalához, amíg el nem kezd folyni a vére. Ezzel aztán életre kelti a fiókákat. Több keresztény szerző is felhasználta ezeket a történeteket a tanítások illusztrálására. Szent Jeromos szerint ezeket úgy kell érteni, hogy a bűnben meghaltak is életre kelnek attól a vértől, amit Krisztus a kereszten ontott. A szülői szeretettel és önfeláldozással kapcsolatosan mindig előkerült a pelikán, aki a saját mellét csipkedi, hogy envérével táplálja gyermekeit. Ez a kép a középkorban Krisztus és az eukarisztia szimbóluma lett. A szimbólumoknak akkoriban különleges jelentőségük volt, hiszen sokan nem tudtak olvasni. De bekerültek az irodalomba is. Például Akénai Tamás írta a 13. században. Jámborság pelikánja, Jézusom, Uram, tisztíts meg engem a te drága véredben. Egy John Skelton nevű angol pedig így verselt. Most a pelikánok mondják, fiaink, ha meggyilkolják, vérünk adjuk életért. A Szentírás feljegyezte, Krisztus, Urunk, épp ezt tette. A halálból visszatért. Shakespeare is biztosra vette, hogy a hallgatósága megérti a pelikán célzásokat. Lear királlyal el is mondatja, hogy milyen hálátlanok a pelikán fiókái, és pelikán lányoknak nevezi Gunerilt és Regant. Valamilyen szufi könyvből is vehette ezt a történetet, és ezzel kapcsolatosan érdekes megegyezni, hogy sokan még a nagy angol drámaíró nevében is szufi, vagyis perzsa szavakat találnak, Shakespeare, ami egyszerűen nagy bölcset, vagy szentet jelent. A pelikán mellén valóban van egy vöröses folt, de nem a saját vérével táplálja fiókáit, hanem halakkal. A kegyes irodalom és a nemesi címerek azonban egészen napjainkig megőrizték az önfeláldozás szimbólumát. Egy Lalkán nevű híres vadászról és mesterlövészről mesélik Indiában a következő történetet. Egy napon éppen vadászni indult, amikor a falu határában találkozott egy szenttel. Hová igyekszel? Kérdezte a szent. Vadászni megyek. Jobb lesz, ha visszafordulsz, mivel ma nem fog zsákmányra szert tenni. Azt már nem hiszem, mondta büszkén a vadász. Még sohasem tértem haza üres kézzel. Lehet, hogy egyetlen vad sem kerül az utamba, de ha csak egyet meglátok, Isten sem mentheti meg a puskagolyomtól. bizonyítsd be, hogy milyen kiváló lövész vagy. Lőd le azt a varjút, kérte a szent, és rámutatott a magokat csipegető madárra. Lálkán célzott és lőtt, de a golyó elszállt a varjú mellett. A madár megserezzen nyugodtan csipegetett tovább. Lálkán újra célzott, most se talált, a varjú megserezzent. A vadász lesütötte a szemét. Jól van, mondta, beláttam, hogy akit Isten oltalmaz, annak senki sem árthat. Figyelj ide, mondta a szent nagyon komolyan, minden élőlénynek joga van az életéhez. Te nem tudsz életet adni, így ahhoz sincs jogod, hogy elvedd. Ha mégis megpróbálod, mérhetetlen szenvedésekkel fogsz megfizetni. Ha nincs benned együttérzés, Isten nem hallgatja meg az imáidat. Az isteni lélek és a felső lélek ott van minden élőlényben, a hangyában, a varjúban, a kutyában és az őzben. Te nagyon sokszor pusztán szórakozásból gyilkolsz. A pillanatnyi szórakozásért sok-sok szenvedés magját veted el, és sok-sok életen át kell learatnod a termést. Isten nem bocsát meg annak, aki elpusztítja a gyermekeit. Ezek a szavak olyan mély benyomást gyakoroltak Lálkára, hogy attól a naptól fogva többé nem vadászott és nem evett húst. Most pedig egy bengáli költőnek a verse következik, Rukshana Rupa, Úszó Batyu című verse. Úszó Batyu álmaim folyóján gúzsba kötött jégmadár messzire tűnt. Horgászbot villan, horgán egy új Nagasaki, Hiroshima. Íme itt a világ a szívemben, kunyhó, vadra havában nyári eső, szennyes éjszakában pókhálókat tépked, csendesen lépked a vers, rágja a megrágottat. Pőre kifosztott emberek is jönnek, megsiratják félig eltelt ifjúságuk. Padszomszédjuk felejtés és éhezés. अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम भज दीन बन दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम अजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित घर दूषणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम इति वक्ति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सील सदेव जानत रावरो श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम एहि भांति गौरी आशीष सुनिसी सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सी ही हर शुल जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कर लगे सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय जय सीताराम धर्म की A Mahábháratában Nárada Muni nagyon sokat mesél a sasok országáról, akiknek hát, egy egészen külön országuk van, ahol ők csak kígyókon élnek. Bármilyen messzire utazzanak, bármilyen nagy terheket vigyenek magukkal, nem fáradnak el soha. Garuda hat fiától származnak ezek a madarak, Sumukha, Suramana, Sunitra, Suvarcha, Surucha és Suvala. Ők gyarapították Vinatá nemzetségét. Száz meg száz, ezer meg ezer ilyen nemes vérű madár él most, és egyre többen vannak. Mindegyik boldogságban és jólétben él, mellükön viselik a Srivatsa áldásos jelét, mindegyik nagyon erős. Életmódjuknál fogva ksatriák, de mégsem emberek, hiszen kígyókon élnek. Egymással is állandóan harcolnak, így aztán hiába imádják Visnut, mégsem juthatnak el Brahmá bolygójára. Nárada Muni felsorolja a Vinatá nemzetségében a leghíresebb kígyókat, Suvarna Csuda, Nágasi, Dáruna, Csandra, Tundaka, Artila, de hát most ezeket nem akarnám mind felsorolni. Azt mondja, hogy ilyen nagyon híres madarak élnek ebben az országban, az összes sas közül a leghíresebbek. De hát nem csak sasok vannak, hanem például jégmadarak is. Úgyhogy most hallgassuk valamelyik, hogy mit tud a folklór a jégmadarak, vagyis a régi nevükön a halcyonokról. Valaha a jégmadarat Kingfisher hívták halcyonnak, de halcyonok ma már csak az angol nyelv területen élnek, ott sem a folyóparton, hanem az időjárás jelentésekben. Halcyon napok a téli napfordulót megelőző és követő 6-7 nap, de még inkább a szélcsendes derült idő. A jégmadár alig 20 cm, de nagyon feltűnő színű. A feje zöld-kék-fekete csíkos, háta ragyogó kék, a hasa rozsdaszínű, a farka sötétkék. Egykor egész Európában előfordult, szívesen üldögélt magányosan egy faágon, a folyó fölött is várta a felbukkanó halat. A régiek nagyra becsülték, mert úgy tudták, hogy lecsendesíti a vihart. Magához csalja halakat, halásznak és halárusnak szerencsét hoz. De főleg a fészek érdekelte őket. Gressner írja erről, görög és latin nyelvű források után, hogy Plutarkosz szerint a legokosabb és legelőkelőbb minden tengeri állat közt, a fészkét pedig hal szálkákból hajó formájára építi meg. És amikor megcsinálta, rögtön a parthoz köti, hogy hadd verje a hullám. Hullámveréstől még erősebb lesz, úgyhogy sem kővel, sem vassal nem lehet összetörni. A fészeknek még az ajtaja is csodálatos, mert úgy készült, hogy a Halcyon maga bemehet rajta, de más nem talál bele, sőt, még a víz is kívül reked, mert az ajtó valami szivacshoz hasonló anyagból készült. Amikor megdagad, teljesen elzárja a nyílást. A madár azonban tudja, hogy hol kell megnyomni, akkor a víz kicsurog, ő pedig szabadon bebújhat. Arisztotelész azt mondja, hogy a Halcyon fészke tengeri virágokból és algákból készül. Világos, vörös és olyan formájú, mint egy csiga. A legnagyobb fészek nagyobb a legnagyobb szivacsnál. Mindenütt be van ragasztva, és sem szíjjel tépni, sem elvágni nem lehet. A haszálkából vagy tengeri virágból és algából készült fészek meséje szívosan tartotta magát az egész középkorban, és még azon túl is. Azt is hitték, hogy a madár pézsmát is tartott a fészekben, amely jó illatúvá tette, és annyira konzerválta a bőrét, hogy az a holta után sem rothadt el. Sőt, ha a lenyúzott bőrt fölakasztották a házban, villámhárító vagy pénzszaporító gyanánt, az évente vedd lett, mint ha élne. Régiek csak egy apróságot hagytak figyelmen kívül. Mégpedig azt, hogy a jégmadár sose épít fészket, hanem csak odút vagy üreget válj a meredek száraz partfalba. Ott bújnak elő a tojásból a kupasz, vak és csúnya fiókák. És ugyancsak sokáig tart, mire tolluk serked, és megtanulnak repülni. Az ember mindig szerette volna megtudni, mit tartogat számára a jövő. A legkülönbözőbb dolgokból jósoltak, természeti jelenségekből, a kézvonalaiból, véletlenül felnyílt könyvekből, szétdobált csontokból, pálcikákból vagy kristálygömbből. Angliában hosszú ideig úgy tartották, hogy a madarak repülése, az éneklésük vagy a kiáltásuk megmutatja a jövőt. A vidéki emberek már Angliában is felvilágosultak, de a régi elképzelések szívósan tartják magukat a halászok és a tengerészek között. Nagy általánosságban a balról jobb felé repülő madarak jót, a jobbról bal felé repülők rosszat jelentenek. Az albatrosz isteni áldás, de ha valaki egy albatroszt megöl, vagy akárcsak megsebez, az biztosan elkárhozik. Ha a madarak nagyon alacsonyan szállnak, vihar lesz, ha pedig nagyon magasra emelkednek, az a szárazságot jósol. Ha a szárazföld belsejében sirályokat látnak, ez azt jelenti, hogy a tengeren vihar van, a magányosan járó tengeri madár rossz hírt hoz. A vadhattyúk vagy vadkacsák röpte utazást és jó híreket jelent, de ha a madarak a hold felé repülnek, az magányosság vagy halálhír. Hogy a kuvik hangja halált jelent, az nekünk nem újság. Ha a fecskék nem térnek vissza tavasszal a ház eresze alá, a ház össze fog dőlni. Általában nem szerencsés magányos szarkát látni, két szarka azonban szerelmet és barátságot ígér. A bal felé sétáló szarka nagyon rossz jel, de a kakuk mindenképpen jó, mert a tavasz hírnöke. Ha a kakas hajnal előtt kukorékul, el fog árulni a legjobb barátod. A zöld harkály hangja esőt jelent. A szürke harkály hangja jobbról jót, balról rosszat jelent. Ha egy madár az utazó háta mögött szólalt meg, az illetőt örömmel fogadják. Ha egy madár berepül a házba, az nagyon jó, kivéve ha a madár tiszta fehér, mert akkor halálhírt hoz. A baglyok, kovik és más éjszakai madarak hangjától Angliában is félnek. Fontos információkat közölnek a galambok is. Ha este felé az erdőben turbékolnak, tolvajok járnak a ház körül, és jó lesz vigyázni. A galambdúcban turbékoló galambok boldogságot és jólétet jósolnak. A varjakat általában nem becsülték, kivéve azok a lányok, akik meg akarták tudni, hogy melyik irányból érkezik a jövendő beléjük. Csak egy kis kavicsot kellett dobni a varjú felé, aztán megfigyelni, hogy merre felé repült. És most a műsorunkat még egy verssel fejezzük be. Ennek az a címe a keresés. Őt keresem, ki nem csak az élet és a halál ura, szív szava inkább, földön túli szépség. Azt mondják, hogy minden atomban benne lakik. Elhiszem, értem, de tovább keresek valakit. Azt tanítja az írás, hogy a szívek belső rejtekében ott él, mint a tanú, vagy a tettek elfogadója. Azt mondják, hogy a lélek nem csak a társa, de mása. Elhiszem, értem, de ez nem a vándorutak legvégső állomása. Ott van az oltár bársonyos függönyein túl, kő vagy bronz, de beszélni képes és nagyon élő. Azt mondják, hogy a boldogság az, ha Murti rád néz. Elhiszem, értem. Ám, Szaharinnál jobb a nádméz. Annyi javaslat van, hogy merre kutassak. Szent könyv, szent guru, hangszerek, fák és kúszó növények, csipkebokorban a tűz, vagy lángbetűs írás márványfalon. Elhiszem, értem, de én csak őt akarom. Néha a fák közt lebben egy árny, vagy a szellő. Néha egy kép alakul ki a borzolt víz tükörén. Azt mondják, csak az elme játszik, elámít. Elhiszem, értem, de rajta kívül semmi se számít. Senki vagyok, csak sivatagban egy apró porszem. Annyi se. Csak töredéke a szélben szálló pornak. Azt mondják, hogy nincs előtte semmi esélyem. Elhiszem. Értem. De mégsem nyugszom, amíg el nem érem.